نصب دل بدین کے احقاظ کشب لو روان نے اوپتا کی زر تیرشی امبیا لے مسلام ممبئی نے ادے ہی روان جگن من خلب ہی ارسلنا اللہ تعبدو الا اللہ چاچی جرا فریاد آج دی بایت بن کوئی الا اللہ مگر اکیہ واللہ تا مدا دلیل نقلی بچانا دہر دہود علیہ السلام نا دلیل نقلی دہر صالح علیہ السلام نا سورہ اعراف لراشا دریہ ہویا ویلا سمودا اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیروہ او سمودیان تلے گلے منگا خیر پاد رئی صالح علیہ السلام ویل صالح علیہ السلام اے قوم ازما او عبد اللہ جرا فریاد اجدی بات کوئی اللہ تا یو گنی اللہ پا عبادت باندی ما لکم من الہ غیروہ نشت استاو پارا سکار ساد حاجت رو مددگار غیرو سیوا دی اللہ نا صالح علیہ السلام اگر بیان کرو تو دی مسئلے اگر دا مسئلہ رسول و دا شانی سورہ رود گورا یوشتیت ویلا سمودا اخاہم صالحا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو او سمودیانو کرے گلے منگا اخاہم خیر خواہ رئی حضرت ہود علیہ السلام ام صالح علیہ السلام ویل صالح علیہ السلام یا قوم عبداللہ اے قوم ازما جرا فریاد آج دی بات کوئی اللہ تا ما لکم من الہ غیرو نشت دستا سد پارا سکار ساد حاجت روا مددگار غیرو سوائے دی اللہ نا دا شانی دہر شعیب علیہ السلام بیان سورہ آراف گورا سورہ آراف آیت گورا سلور اتیا ویلا مدینا اخاہم شعیبا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو او مدین والو تلیگلو منگا خیر خواد رئی شعیب علیہ السلام ویل شعیب علیہ السلام یا قوم عبداللہ اے قوم ازما جرا فریاد آج دی بات کوئی اللہ تا ما لکم من الہ غیرو نشت استاو دپارا سکار ساد حاجت رو مددگار سوا دی اللہ نا سورہ ہود گورا آیت گورا سلورتیا ویلا مدینا اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو او مدین والاو تلے گلو منگا یود دی خیر خواد دی رود دی پا نصب دن پا دین کے شعیب علیہ السلام نوویل شعیب علیہ السلام یا قوم عبداللہ اے قوم ازما جڑا فریاد آج دی بات کوئی اللہ تا ما لکم من الہ غیرو نشت دستا از پارا سکار ساد حاجت روا مددگار غیرو سوا دی اللہ نا یو اللہ دے کیا غستا سو کارساد حاجت روا مددگار دے دا شانی بیان گورا دا حضرت شعیب علیہ السلام سورہ عنکبوت گورا سورہ عنکبوت شلم ستارہ یو کم درشم سورت دے آیت گورا شدت درشم ویلا مدینہ اخاہم شعیبان فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. او مدين طريق لهمنگا يود دي شعيب عليه السلام فسويل شعيب عليه السلام يا قوم اعبدوا الله اے قوم ازما جلا فریاد آج دی بات کوئی اللہ تا وارجو لیوم الاخرا او آتی دو ساتی دو راگی رستانی ولا تاسو فی الارض مفسدین او مگر بی پر مگر کی فساد کونچیا. بیان دا حضرت یعقوب علیہ السلام گورا سورہ بقرہ گورا حضرت یعقوب علیہ السلام ویا آیت گورا یو سل دری درشم ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا و نحن له مسلمون. اے ویتا سو حاضر کم وردی کی حاضر شاہ یعقوب علیہ السلام تا علامات مرگا کم وردی کی ویل زامن اخبرو تا دچائے دازنگک ویتا سو من بعدی رسول مانا وسیعت دا زمین وسیعت دا پیغمبر ام دے دیکھ وسیعت کئی نو اولاد راجم کیا ناغی لوی زماد مر نرستو ما پسی روپئی و اولا گویا انجوری دی وی بابا سلیمی آیا گوی سلو لگوی دی تی گریٹی کی دن کی شلو لگویا دا وسیعت دے آیا دا وسیعت دے چیزم رم اپو ما پسی بگوریا ما پسی بس خانت کوئی خانت برا پسی کوئی او کارت برا خلی اپو ما پسی بکوئی مری سابی باندی دا انو دیل وسیعت کئی کوئی دن رسی کی انو چان بکارت را خلی اپو ما پسی بس خانت کئی ما بگوری دا شانی نپری دی دا دو وسیعت دے اما بسی با شمی کوئی جمیش پی با کوئی سلیختی با کوئی کلیب با کوئی اگر ما بی روئی نا او وسیعت دا انبیاء علیہ السلام اصلے ما تعبدون من بعدی رچائے بازت با کوئی تاسو من بعدی رسول زمانا پکار دا دے چی اول دا انسان بندہ پوا کیا چی بندہ زان نمخ کیوں لے گا زان نمخ کیوں لے گا وسیعتنو نسجو لی گی خد آگے کہ زان نمخ کیوں لے گی ذکا مسئلہ آگا سورہ مزمل تچورہ سیدو حلتا ورطا بے عوام اللہ وی وما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ وخیرا وعظم اجرا دا دغان نروان دی لگل دا دغو میتا سد اللہ سرا ادا دیر وردی دا دی بہتر او دیر لی دی پاجر او پای وزکی مطلب دا یور روپی چیتا پخپل جندو لگے دا دسلو روپو نا بہتر اللہ دسلو نا بہتر اللہ یہ چیتا دا ذرو یا دسلو یا دردنو وسیعت کیا آنے جوڑے پخپلے ہونے نہ لگے اول اندگا شانی وی پخپل لاس بکار کے مار بند بل پلاس نو وجنی آنے جوڑے پخپل لاس باندے ولی خیاد نکے زان نروان جو ولی نہ لے گیا پدی باندے ولی عمل نکے چی اللہ وی وما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر و عظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم مفدا ایت عمل لنکے نو پو اکول باری اکو پو انش نگا چو وسیعت انو مانی نکا وسیعت دادن سشی دے وسیعت دادن دعات دے او ہر غلط وسیعت آغا پورا کول جائز نہیں دیا دائی پورا کول جائز نہیں دا نا جی بس فکر گزارا وصیت کرے چما بس بس خات کے اما بس بشونی کے سلوی اختیبا کے داوا کے آغوا کے داد حضرت یعقوب علیہ السلام وصیت دے پورا گورا بیان دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دلیل عقلی انفرادی دا کل انبیاء علیہ السلام نا سورہ آل عمران گورا سورہ آل عمران آیت گورا یو پنوس ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم یقینا اللہ رب زمانے و رب استاسرے فاعبدوہ پس دی اللہ تا جرا فریاد عجزی بات کوئی ھذا صراط مستقیم داد لار نیغا سورہ مائدہ گورا سورہ مائدہ آیت گورا یوصل واللسم ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد اللہ ربی و ربکم ما قلت لهم ندویل ما دیتا الا ما مگر آغا خبرا امرتنی بھی کہ حکم کرے سامات پائے باندے انی عبد اللہ دا چی جرا فریاد آجی بھی باز کوئی اللہ تا سورہ ان مائدی اخر نخیلی رکو دا یو سل واللہ سمائد دے انی عبد اللہ ربی و ربکم دا چی جرا فریاد آجی بھی باز کوئی اللہ تا رب زما دے اور رب ستا سوئے سورہ مریم گورا بیان دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویا آیت گورا شپک دیرشم وین اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم او یقینن اللہ پالن کے زما دے پالن کے ساسو دے فاعبدوہ پس دی اللہ تا جڑا فریاد عجیبی بات کوئی ھذا صراط مستقیم داد لار نیغا سورہ زخرف فگورا بیان دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویا آیت گورا دریش بھی تو بلکہ سلوش بھی تو ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ یقیناً اللہ دے دے رب زما و رب ستاسو فاعبدوہ پس دی اللہ تا جڑا فریاد عجیبی بات کوئی ھذا صراط مستقیم دا لار نیغا زد حضرت ابراہیم علیہ السلام نا بیان دلیل نقلی انفرادی گورا بیان دلیل نقلی انفرادی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب بیان کر دی مسئلے سورہ زخرف گورا یا تو سورہ زخرف سورہ زخرف کی لگی آئی آیت گورا پدشتم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ أَوْ كُمْ وَذِكِرْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا أَرْفَلْتَا وَكُوْفَلْتَا إِنَّنِي بَرَاءٌ يَقِنًا ذِمَ بِذَارَ دَعَسَنَ تَعْبُدُونَ كِبَارَتِكَ وَيْتَاسُ إِلَّا الَّذِي مگر آغا ذات چی پیدا کرے مزد فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ پس یقیناً دا اللہ ضرورے چلار بسمت مالا اگر اگر سورہ مریم گورا بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام آیت گورا یو سلی وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لابیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا او یاد کا بجتاب دے بیان لحرت ابراہیم علیہ السلام یقیناً دے و رشتنی پیغمبر اذ قال لابیہ کم وقت چیرل کلاس بلتا یا ابتی اے پلار بما لما تعبد ولی جرا فریاد آج دی بارد کے تو ماغس تلا اسمارو چناوریا ولا یوسرو اونمینیا او دے وینا دا مڑے وینیا دا مڑے اون نچی وینی اور ان کیا مڑے والا ولی وے لما تعبد ولی جرا فریاد آج دی بارد کے تو ماغس تلا اسمارو چناوریا ولا يسرونيا ويقول مري جوان دي ذكر دي مري جوان دي ذكر دي انو دا سنگا تكي مري جوان دي دا اخبر منك متغاد خلو دي جان متغاد دي سريا دا اخبر منك متغاد دي شپاورا متغاد دي او کنه دي مری او جوان دي متغاد دي او کنه دا جوان دي وي دا مڑے ناگ متضاد الفاظ جمع کئی دا مڑی جواندی دیا نو دے وی دا مڑی او وی جواندی خود کر دی چی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آگا چی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خخشا نو دے وی پردہ کی رادلا وی بے چی پردہ کی رادلا مدود آگور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اغنی حیاء کولا اغنی حیاء کولا نوایا دی سدنیل دیا چی دا نظر راوتو تو دم رخاونا خوبیا پاغ پلو بانجی ساری دو پاغ پلو بانجی ساری دو چی دی مختد کو مظہرت عمر رضی اللہ عنہ نظر اغد خارونا راوتو دائی لیدہ کچھ دی مخ پڑکو نجوڑے جائے دلی دا ہم دا خستا جی بغن ایک دلیل دے چیرے دن بڑا خاور میں نظر روزی آغا والا حائل نظر دیا آغا جا آغا پرونے او سادر آغا والا حائل نظر دیا نانا دا حدیث دی بارک دا مفتی رشید احمد لودیانوی رحمہ اللہ نے تپوس شد آغا مفتی رشید احمد لودیانوی رحمہ اللہ کیا گئے وہ بہترین دیوبند عالم دے او تاسو لکھو ناز دے داسی با دیوبندیان باندے جوڑے اگر دائی لکھتی لی دینا لیدل یا وریدل دانی دی سا دیتا دا آسی دو وجہ دے اکرام ہو دے اعزاز داغنے دا سکتے دا وجہ آسی داغ دے اعزاز ہو دے اکرام دو وجہ نے دا سکولا لما تعبدو اولی جرا فریاد آج عبادت کے تو مارا رسلہ اسمہ چناو استعواز ولا یوسرو انتاوینی ولا یونیان کا شیعہ انشلی رکولتا نزشے ستگلیف سلور سلویس چوئی یا عبتی لا تعبد الشیطان اے پلارا خبرم مارا شیطان یقینم شیطان کان دے لپارد مہربان بادشاہ آسیانا فرمان ندا دلیلی نقلی دے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا زوگو رسور سور عنکبوت بورا بیان دا دلیل نقلی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا آیت بورا فارسم و ابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. او یاد کا بیان میں ابراہیم علیہ السلام کم وحد کے ویلکو بلتا او عبد اللہ جڑا فریادا جی بیباد کا وی اللہ تا وی ارگئی وی اللہ نا جی صفات والا وی اللہ ذالکم خیر لکم دا ورد استا سو پارا کچریتا سو تالمون چپوئی گئی انما تعبدون من دون اللہ یقینا عبادت کوئی تاو سیوا اللہ نا او سانند درگاونو و تخلقون ایوکا او جوڑا ویتا سداروغ چدا دید مواردی او داد دی ان اللذی ریقینا ناکسان تابدونا چتا سو سجلا فریاد عجبی باید کوئی سواد اللانا لا یملکون لکم رزقان مالکان نیتا سدپارا دیون ورائدو رئی يوم وليد وليد شدر قولي فابتغوا عند الله رزقا فاستلب قيد دي الله سر رزقا الله سر رزق طلب كي ملورا الله بروري در كي الله دي موار وابدوه او دي الله تجرى فرياد عجبی باعت كوي او شكر خي دي الله تا إليه ترجعون تراؤد دی اللہ تا واپس کولے و شیطا سوا دا خدا غی ویناوا دا سشو دا ویناوا زلک حالت اگورا حالت اگورا چاہی کی وینام دا و حالت اندیا آئی کی دا غی وینام دا آغا آئی کی دا غی حالت اندیا دو گورا سور انبیاء اگورا سور انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام آ بیان کئی مسئلے نذکر اول سپشت آیت قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افل لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. اور ابراہیم علیہ السلام اے کل جڑا فریاد آج بھی بات کوئی تاؤ سے والا لانا ماں آرسلا لا ينفعكم شيئا کہ فائدہ نشی در کو لیتا ہو تفشے ولا يضركم او نظر در کو لیتا ستا افل لکم حلاکت دیتا ستا ولما آرستا چی بات کوئی تاؤ سے والا لانا افلا تاقلون اے پستا سو اقل نکویا قالوا ولي حرفوه وصلوا الى ابراهيم عليه السلام وانصروا الهتكم امداد كيد قلوب الغاران واوا بيقل لو غورا وانصروا الهتكم امداد كيد قلوب الغاران امداد نوي كيد قلوب الغاران امداد كيد الهتكم مرغان قلوا ان كنتم فاعلين کچرے ایتا سکو ان کیا ددے کار نقل ناویل منگا یا نارو اے اورا شت بردن یخ و سلامن او سلامتی اور کون کے علی ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام ماندے نور بسی اللہ وی وارادو بھی کیدن فجالناہم الاخسرین و نجیناہو ارادو کرے دی ابراہیم علیہ السلام سوا کیرن دو تدبیر حلاکت پس اگر دو منگا لیتا وانیان و نجیناہو او خلاس ورک منگا دتا او بیاوی و ابنا لہو اسحاق و یاقوب او بس منگا لیتا اسحاق علیہ السلام او یاقوب علیہ السلام زیادی متاوید داد حضرت ابراہیم علیہ السلام داغوی نام دا داغ حالت دے داغ سشے دے دلیل نقلی دے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا نداشانی اکورا ورپسی گورا بیان حضرت نوح علیہ السلام پگویا و نوحن اذ نادا من قبل فاستجبنا له ونجیناه وآله من الكرب العظیم او یاد کا بیان نوح علیہ السلام تم وقتی چچوے کرا من قبل مخکر دینا دینا مخکی یعنی مخکی بیانوش دے ابراہیم علیہ السلام دے لوط علیہ السلام ما اللہ وی دینا مخکی بکر دے طول انہ مخکی و او سوی نادا وی دی سورت تبا دی سورت تبا پندیش اور قرآن سے و نادا سورت وی نادا والی سورت نادا والی سورت و نوحن اذ نادا او دا نادا نادا بجی نمبورا چداولی والا نادا والا سورت وی او نوح علیہ السلام کم وقی چچوا اکڑا مسکرینا پس کجبنا لہو پس قبول والے حکمونگا زدد دعا فنجینا ہو پس لاسے ورکمونگا دتا واہلہ آہل دتا من الکرب العظیم تکلیب لوینا نور پسی ہوں پورا بیان دا ایوب علیہ السلام دری اتیا کی وایوب اذ نادا ربہم انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین او یاد کا بیان دا ایوب علیہ السلام کم وقتی کے چرے کر اف بلتا انی ذو مسنی الضر رسید لے مال تکلیف او تیڑے رحم کون کے درحم کون کو فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر فاستقبل عليكم ددد بلنیا فاسلرکم گا آغا چوپل باندی من ضر اند ستقلیبنا نور بسی اگورا سل واتیا وظنونی اذن ذهب مغاذبا فظننا لن نقدر عليه فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت ندا درہم دلی نادا دے تذکر دے درہم دلی نادا او یاد کا مئیوالا کم وقتی چھے لارو دے مغاذبن غضبناک دد غمنا فضوانا فضگمانیوک اللہ نقدر آلیہی دا چہر کے سنگی برانے والے منگا پدوان دے دا قدرت نہ دے بلکہ مانا ہے سنگیرا وصلی ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ویقدر نو اللہ والا سنگوالی نہ دے دا نہ چی پیغمبر وی دمو ما بان درب وصف ما بون چلی گیا درب وصف بھی سنگن چلی گیا اللہ نقدر علیہ لا تیرجن تنجی بران والمنگ پتبان دے فنادا فی الظلماتی تسجوے کپتے روکی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین تسجوے کپتے روکی دا شتی تیار را دریاب تیار را دمائید دیر تیار را پدی دریو تیارو کیا پدی گی چلتا اللہ الہ الا انت داچی مشتر سو کارساد حاجت راو مدل دار مگرتی یا اللہ سبحانت پاکی رکال تا سی اللہ انی کنت من الظالمین ز ایم از من الظالمین کنی کون کنا کمرتبہ کیا مطلب دا اللہ ماں سر اسباب اخلاقی نشتر مال اخلاقی را کیا وید حیرت یونس علیہ السلام دعا داری را کاملہ دعا دا لکہ پدی کی دری شرکو نہیں یو دا چی اللہ گستا در تراغ لیما او دین دا چی اللہ تا سرشتا دیا او درین دا چی اللہ دا محتاج ما کتو دا چا در للاڑی ولوی براغ لیما دا شی غرم بری سکرلت نشتا دینا دو بری آغ لیم سکرلت نشتا دی نارا دا ویا چی نشتا دینا جا سلا راتی یادے وی دراغ لیما اغت گورے چال سشے ورکے نا تو بالکل سخت گٹے تان سے اشتقاق نکی گیا چالا سے شے ورکینا ناروگوی سل راغلے یادا چی در آغلن تا سرشترین او خود چالا سورکینا چالا سورکینا مدادری والا شرط دیگا چی تا سرشتا سورکول کے زمحتاج ما انی لشم کنتے مد من الظالمین دعو چانا چی اسباب دخلاسی ورسرن نیا فست جبنا لہو بس قبول والے خبریا وہ نجے نہ ہو من الغم اخلاصے اور کمنگ غمنا مغل شیطان وئی آپ پیغمبر واللہ غل اخلاصے ور کو چرت سو چرت پیغمبر تو بدئی لے دئی واللہ تو سو کچھ اللہ نے ڈاری گواڑی نہ اللہ وینا وہ کزالی کا نجل مومنین او دا شان اخلاصے ور کو منگا مومنانو تا نبیاء گورا وَذَكَرِيَا اِذْ نَادَ رَبَّهُ رَبِّ أَنِّي مَسْ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ لا سین دری نادا دے او یاد کو بیان دے ذکریا علیہ السلام تم وقی کے چلے گا رہ بلتا اے رب اتما مبرین کی مائی کی آوازی او تے بہتر دے ورکو ان کو فست جبنا لہو فاستبر والكم من الدعاء ووهبنا له يحيى او بكم من يحيى عليه السلام واصلحنا له زوجه او قابل اولاد جردو لمن لا بفار دخز اغدا نتاولی دا دا دا دا حالاتو نزک ورپسی اغا دلیل نقلی اجمالی اجمالی دکل انبیاء علیہ السلام چی حالت دا دے اغا ذکر کیا انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا قرآن رازی سر چرت چرتھی دا چا تکڑ دا چاچا تخیل ہوا چی تو چاس امر ہو سنا دمرے دکڑے رے آمرے دکڑے رے ان ہوں یقین دئی کان دئی اساری انہوں نے خیراتی کی جلدی کو لپنی کو کی وہ دوں نہ نہ او بلولی منگا رو بہوا ہوا دے جی جت خادی پوری ڈیر خوشحال ہے کہ جگہ جت دے پیغمبر بھی کر رہا سی جوڑے لو یا پر پر اور پر سے ہاں ہاں بل کسا دے کسا یاد ہے کہ ہاں یو کس بھی شکر دے جلا فرعون نمرود شداد دا تیر شوی دی یا ابراہیم علیہ السلام یادا سی یوسف علیہ السلام نبا جوڑے آر جمعہ یو کسی آر جمعہ سی یو کسی فرعون بدا سی کولا و فرعون بدا سی کولا ہم موسیٰ علیہ السلام اب دا سی اکرلا او یوسف علیہ السلام اغمان دا سی حال را گئے نبا بے آر جمعہ سی یو کسی اب جوڑے آر کسرا لکی وَيَدْعُونَنَا أَبَلُّ وَمُنْغَا رَغَبًا قَوْمَ سَرَا وَرَهَبَا وَيَرِ سَرَا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ أَوْ دَيْنَتَا عَاجِبِ كَوْنْ كِيَا أَوْ دَيْنَتَا عَاجِبِ كَوْنْ كِيَا دَشِ دَوَلَ نو داو دلیل نقلی دامبی آلے مسلمنا شانی گورا دلیل نقلی نیکانو بندی گانو نا داخو انبیاء علیہ السلام دلیل نقلی دا نیکانو بندی گانو نا ذرا چا سورہ مومن نا شروع کا سورہ مومن سلیختم سورت دے بیان دا رجل مومن آیت گورا اتوشتم سریرشتم اسی بارا دا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءكم بالبينات من ربكم اول سر مومن من آل فرعون الفرعونیاننا یکتم ایمانہ چی مضبوط ساتل ایمان خپلا یا تروسے پٹو ایمان خپلا اتقتلون رجلا اے وجنی تاسو داسی سرے ان یقول ربی اللہ دا چی وائی دے پالن جزما دے اللہ نو گورا حضرت رجل مومن اغلا گیتلے وے بیان دی مسلی کرے وے اد پیغمبر مر گیتیا کرے گا اد فرعون مقابلے کرے گا او بالکل جی تو پوری مناظری او شکل دے دے خبر ہوگی نو فرعون لگی آشی نو فرعون خبر ہوگی نو دے بلیا نو دے خبر شروع کی نو فرعون وجی سیا آگا فرعون کیا گا ننم داغ ڈانچستا دے داؤ سا گاؤ صاحب تمہیں خیال میں چھبیس جولائی کی تم چاپ شیر ہے فرعون آ ڈانچے ورکڑے رہے اگر محیب اس تیر شکل نو اگد بیان شوے دے دا رجل مومن او دا جانی دا فرعون نو رجل مومن لگی دلے دے دا فرعون مقابلے کرے دا تو گورا دا بیان دا اگد چلے دلے دے وَكَمْ سَلْوِخْتُمْ آيَتُ قُرَى وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ عَهْدُكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِي الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعُ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ او در شانی دیارا بیان دا ترکیز سلوختم روان دے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ووقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب إن ذا سلوختم آيات بوري توقور لا تشتم آيات نبيان شروع دي إن ذا سلوختم آيات بوري دا اگدا مقابلہ رجل مومن دا بیمان کرے دا او اللہ بیا دا غی دا عذاب نسا کلے دے اللہ غی لسا داور کرے دا دلیل نقلی دا عباد صالحین نا زوگو رسول یاسین بیان دا صاحب یاسین دا حبیب نجار چاگل اگی دلے دے او لانبیاء عمر گلتی آئے کرے گا اللہ وی وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین جو اشتری سی باری رستی آیا سنا اور آگے دلری ترود خارنا رجل یو سلے سلے و سلے خطنوا سلے و یسعى چرا منڈی والے کل اللہ لیو حالت بخش دیا انسان اللہ داغا حالت ذکر کی یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر رجل یسعا فجاء وجاد احداهما تمشی علی استحیاء اللہ والا حالت ذکر کیا کہ اللہ تاغا حالت محبوبی ہے او آگے دلری طرف دخانے او سڑے یسعا چرا منڈو والے نوویلد یا قوم اتبعو المرسلین اے قوم ازما صبرو من ایدان بیا اللہ اتبعو صبرو من ایمان داغا چالا یسعلکم اجران تنواری ساسو نساجر و ایواز وهم محتدون او دیدی ہدایت منسی وما لیا او سدیماتا لا اعبد اللذی فطرنی جذب جڑا فریاد آج کی بار میں تم آغازات چھپی داکڑے مز و الیہ ترجعون اثرو دی اللہ تا واپس بولے بشیتا سوا او بیا دا اگدا مسلے کڑے دا او تردی چھ قوم بیا لگی دلے دے آوے شہید کڑے دے نو جکل اگا شہید کو نقیل ادخل الجنہ ویلشول داخل شا جنتا نو تیل دا تمریز دا پارا نراجی اگنی روح تا اشارا دا نک کلا تیل راجی دا وجه دا شورتنا مطلب دا تیل ویلشول یعنی دا عرش ناواز راد لو عرش ناواز راد لو ادخل الجنة ادخل الجنة داخل شا جنتا زما مهربان دا کم جنت دی کیا غول داخل شوی دی عالم امثال منی او کنه منی دا عالم امثال دی دا اغا عالم مثال دی چویا انار یورزون علیہا غدوا و عشیا نکازا دی قبر دی اوک سواب قبر دی ندا پا عالم مثال کے دی کیا پسکی دی عالم مثال کے دے نہ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ نے تپوس شعر ہے چلا قبر بسم رکھنی دی وی دی کی مڑے کی نو لے شیا نہ روی میں مڑے دی قبر کی نشی کی نو لے دی کی نشی کی نو لے بتاو رشیدیہ کی وی اگر عالم مثال کی شی ادن سوال جواب اوستے شی دا جانی دا دلیل نقلی حبیب نجارنا دا صاحب یاسین دو گورا دلیل نقلی دا دغنا دا نیتانو بندیگانو دا قوم دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نا ذوقور سورہ طہٰ ذورا سورہ طہٰ شلم سورت دے آیت ذورا جادوگر اگر آگلی نید حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلے لا قال لهم موسى آيات دور يوشبت قال لهم موسى ويلدت موسى عليه السلام ويلكم هلاك شيء لا تبتروا على الله كذبا مجوه ويبا الله بان دور نبيا مقابلتي رشيدة نو موسى عليه السلام أغلى الله ويا وألق ما في يمينك تلقه ما صنعوا يو كما هو ياكي او غربا واغا چهي بخيل استاكي نغرب بكي آغا صنعوا چه جو اكري ديا آية شان موسى عليه السلام اكرل ما الله ويفا ولقيا السحرتو سجدا فسقوه دلشو الجادو در سجدك انكي الله تا قالوا آمنا برب هارون وموسى اول دي ایمان دور منگا فرب دا هارون علیہ السلام او دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون لگی دل دے ولی وی خطا و زما دی اجازت نمخ کی مانگا اللہ دا ستاس و مشر دیا گا ستاس لے جادو سے لے دے نفلو قد عنا ایدیاکم یو ہویا کی فسام خاپ ریبکم علا سنستاسو وارجو لکم اخبیستاسو من خلاب ندل ودل ولو صلبنكم او خامخا وصليب تمتازو في جزوع الناخل فتنود كجروكي مندانو تنود كجروكي ولو تعلمنا او خامخا بو بشيتاسو شكم يوزمونغ ندير ساخر بازاروكي وابقا او دير من شده قالو لن نغسرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ وَالْدَيَّا هِرْكِذْ نَقْوَرَكُ مُنْغَتَا عَلَامَا بَعْضَ سُبَانِ چِرَاغِنِي مُنْغَتَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ دَمُوجِ رُوخْ كَارَوْنَا وَالَّذِي او فَاغَذَادُ وَنِي فَتْوَرَنَا چِ پِلَا كِلِي مُنْغَا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ فَسْفِ سَلَكَوَتِ سُورًا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ فَسْفِيسَ لَكَ وَتَيْهِ سُورَ مَا أَنْتَ قَاضٍ آگا چیز تُسَ بِيسَ لَكَ اُنْكَ زَخِمْ جِرَا چیز تُسَ بِيسَ لَكَ اَغَوْكَ چیز تُسَ بِيسَ لَكُ الْوَارِ اَغَوْكَ اِنَّمَا تَقْضِي هَذِي الْحَيَاةِ کی دنیا یقیناً بھی سلستا چڑے گی پری جن دنیا کے متاوری ول سمرک لگ لیا دنی میں گنتی مسلمان دی یا تین اللہ سوفی پری کی گیا ورتوئی لن سیرا کا ہر گرفتار دوں گا نکل تو پاگ دین ماننے اور پاگ رات ماننے چنوں گے پیرا کریوں پاگ دن کو سار جادو گرو ہماری گھر جنتیاں بھی سہدا دیا لگو مسلمان جو کسم رکھ لگی دوا شانیا گو گورا دلیل نکلیا مسلمان مسکن امت لونا سورے گرو جو گورا نیا بڑا چورے کا ہفتہ سورے بروج اللہ ویا سورہ بروج آیت گورا سلورم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما يفعلون بالمؤمنین شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید فلانا دکریشی اصحاب الاخدود خندقون والا النار چدوور خندقون والا ذات الوقود کی خاون خشاکو آو خندقون کی خشاک گردولو اگر بلکو اغرم علیہا قود کمورد چودی پدیبان دلناست او دا قعود دادا سے دا کہ دغل پدی کی اغا مانا اغا سچے دا پدیادر سر پرتا دا قعود ملو دا سخت ناست کون کیوں چرت ناست کون کیوں دائے مطلب کیسے نمو میں نام میری اور نو تخ دیا وهم اودي علاما پارسوان دي چکول المومنان زر شهود حاضروا گواوا وما نقموا منهم او بد نگرلو دي مومناننا الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد مگر دا چی دا ایمان داری پا اللہ واندی چی گورا ورستایل شویلے نگر دا دی ایمان دا وجنے آغای اور باندی سوزولا نا آغای ایمان پا اور باندی سویلے خود ایمان نبی اوری دلیا چی حدیث پاک چی آزی آغای او زنان رالا تغیب چی اولاد دیا نو فتقاست لگ توقف اکرا و سستیا اکرا ناغ بچے اللہ گویا کناغی یا امہ اسبیری اے موری صبر اختیار کر دان جدا جنت دے نسرر اصل بچی نے دان دلی دی فور باندی سوزی دلی دی خود دین نا میری واپس شوی دا دلائل نقلیہ دی بچانا دا عباد صالحین نا سورہ کا گورا آیت گورا ہم حسبتا نہ ہم آیت نہ سورہ کا بدلسم سورت دے تین لسم اسی پارا تھا ہم حسبتا ہے گمان کے تو انا صاحب القاضی والا قیم یقیناً غار والا او تختی والا کانو دی من آیاتنا دلائل رمونگا رمونگا نا عجبا ناشناونا دلائل رمونگا ناشناونا نو دا دیر دینا بیان دا سابقا و شروع دے چاوی میلی لطلیو چوی کدیر خلق شرکیات جارن دیا ما اللہ وی سوال اللہ سمیت جی وربطنا علا قلوبیہم او مہو او منگا تلکوالا وستیر منگا پتیو لگولی من پر ریبان دی اید قامو کموالت چودو اللہ فقالو بسو اللہ ربنا رب السماوات والارض فمالک زمنگا مالک داس منو درمکرے لن ندعو من دونی الہان چاری نو را مدد کومنگا سوا دی اللہ نبن سم مددگار لقد قلنا فتا تین سر ابو آئی منگا اذن فدو اخی شطط بیادینا ہا اولائی قومنا دا کسان قوم منگا دی اتخذو چنی ولی دی من دونی ہی آلہا سوا دی اللہ نبن مددگاران لولا یاکون علیہم بسلطان بیین بولے راج دن کئی مددگار بس دلیل کار سارا شانی بیا اگت بیان دے روان دے اللہ کے خوب راستے دے غار کی پاتی شوی دیا نور بسی پورا مل سمیت کی وہ کزال کباسنا ہوں لے تسالو بینا ہوں او دا شانی رابے دار کل مونگ دیا راویخ کل مونگ دئی لکا سرنگ جمین کے خوب راستے ہو کذالک قاضی شمس الدین رحمہ اللہ مانا کئی کما انمناہم باسناہم لکا سرنگ چود کڑیو مونگا نراویخ کل مونگا دئیا دیر پارا چی تپوس کی او تربلا بینہم فمیان اخبر کین ہوئے لے ہوئے انچی رہینا کم لبیستوم سمرد رنگ تیر کرے تاسو قالو نوئے لئی لبیسنا یومن و باغ یوم درن تیر کرے مونگا یورد یا باغ دورد دیا مدانی کان مندی گاندی جو اندی دیا مرمدی اندی دیا خدای دا معلومات نکی دیا چی مونگا یورد تیر کرے دا دوی مرد دا آیا کنا نو مرد متیر کرے دا نبیاوئی قالو ربکم آلم بمال بستوم ویلی رب ساسو خب والے پاغ مجباندی چی درنگ ترکلے تاسوا بسیر مونتا پتا نشتا لے فباتو احدکم بورقکم حاضی الى المدینہ تی وصولی جیو تنف اخفلا فدی انو در اخفلو سرا چی دادی دی خارتا دار پای دیو تی او دوڑای دی لرادیا دیل سفتا دی جسم رو تیر شوی ہاں آیت برا اللہ وی ولبیتو فی کاظہم ثلاث مئت سنین وزدادو تسعا آیت برا بیورشتم اللہ وی ولبیتو او درن ترکڑو لئی فدی غار خبل کی دریس وکالا او بیاد کجتا سنہ نور نہ پاس دریس وکالے ترکڑیو دریس وکالا شمسی کی تیری دی نہ کالا دسپو میں سیوا کی گیا نہ کالا دسپو میں سکی گی سیوا کی گی لگتا گورے نا روجہ کیا نا آگا ہمیشہ پر دلو کی ہنر آجی پشکال کی ہنر آجی یا دنی اور پسی جی کم امیاش دا نئے کی ہنر آجی نا کالا جمعے او کالا اوڑے نزو کدا رضی دسپو میں شہنا آگا کمی گیا ہمیشہ لس ردی جدنو یا رامخی کی گیا لس ردی جدنو بیا سکی گی رامخی کی گیا اولی ذکر شمسی ساتھ کی جاگے حکمری دو جاگے ناغی نہ دو پاس دریس وکال ترکڑی اویلا بیسنا یوم نوباغ یوم او سورہ بقرہ کی دو حضیر علیہ السلام بیان دے فاماتہ اللہ نیتام ثم باسا قال کم لبیست قال لبیست یوم نباغ یوم پیغمبر دے مر دے دیکھو ایک جوان دے دے کر جوان دے دے ستاپت نیل جوان دے پیغمبر اگر نے تپوس کی گی سورہ واؤدی تیر کرنا اگر ایجران میں تیر کرنے یورد یا باز ارادی اللہ و توینا بلدی سمیتا من سلکا لئی تیر کری دیا ناغا مر پیغمبر چیخا خم نرے جرمو چید پاس رے اگل سو معلومات میں کی دیا ندا دلیل نقلی دے رچانا دے نیکان بندو جانونا روی سپاری اول مخبورا دلیل نقلی دے عباد صالحین وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا وَكُنَّا مَعَ الشَّاهِدِينَ اللَّهُ وَإِذَا سَمِعُوا أَرْكَلَتِ وَأُرِيدَيْ مَا كِتَابُ وَشِرَالِ قَلَشَرِ إِلَى الرَّسُولِ پَيْغَمْبَرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْتَ نویلی بات سر جلی تفیض من الدمعی چی تارب ویل اخکنا مما دو وجد آغنا عرفو من الحق چی پی جندلی دی حق حق پی جندلی دی نمی دوڑی سرگنے اخکی روانی اوائی دی ربنی ربز منگا آمننا منگا ایمان دوڑی دی فق تبنا تسلی کے اللہ منگا ما شاہدین سرد موحدینونا مدا تولید دلیل نقلی و دے باد سوالحین دلیل نقلی دو فرشتونا دلیل نقلی دو فرشتونا دو گورا سورہ بقرہ گورا وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکة فقال